Купрыянова выпусцілі, а Зарубу цераз тыдзень судзілі палявым судом і расстралялі. Ніна жыла ў горадзе, і Гуторскі з ёй часта бачыўся. Яна з ім сустракалася ахвотна. Траплялася, што яны падоўгу сядзелі ўдваіх дзе-небудзь у далёкім кутку гарадскога саду і гутарылі. Яна заўсёды была сумная, маркотная, як восень. Звычайна сядзела нерухома, упяўшы в адну кропку свой пануры заледзянелы погляд. Ён гаварыў многа, гаварыў аб жыцці, аб месцы ў ім чалавека, аб яго патрэбах, павіннасцях, гаварыў, глядзеў на яе, любаваўся яе сумным, паніклівым хараством. А яна? Невядома, ці слухала яго, ці не, маўчала, быццам укалыханая гукамі яго голасу. Як сціхаў, тады нібы прачыналася, усхоплівалася, гаварыла колькі слоў, узбівала яго на гутарку, і тады зноў маўчала, слухала, ці мо думала сваю, бесканцовую патаемную думку. Гуторскі даражыў гэтымі часінамі. Ён заўсёды марыў аб іх, шукаў іх, і калі доўга не бачыў Ніны, тужыў, нудзіўся, не знаў, куды дзецца. Работа абрыдла яму. Рабіў сваё дзела нядбала, няўважна, не было даўнейшага запалу, даўнейшай энергіі. Усе дзівіліся і не зналі, што з ім за змена такая. Знаў адзін матрос, таму толькі прызнаўся, адкрыў сваю душу. Матрос, як выслухаў яго, паківаў задуменна галавой. Кепска, што і казаць. Не тое кепска, што ты закахаўся, а тое, што насур'ёз. Каб гэта так, злёгка, неглыбока, ну, тады глупства, пагуляў дай кінуў, а то все роўна нічога ў вас не выйдзе, не пара вы, а перарабіць яе ты не здолееш, позна ўжо. Канчаць табе трэба во што, бо цягнуць так, мякчыць яно, слабіць чалавека. Гуторскі нічога не адказаў на яго словы. Ён і сам знаў тое, што гаварыў матрос. Даўно знаў, тысячу разоў перадумаў, перамучыў сваёй душы. О, ён добра знаў гэта. Знаў, што нічога не будзе. І ўсё-ткі цягнуў. Сіл не ставала. Аднаго разу ён падумаў пагаварыць з ёй, сказаць ёй усё. Гэта было ўжо ўвосень у парку, дзе сядзелі яны, ужо жоўтым дажджом сыпаліся з дрэў лісты, дываном засцілалі чорную згалелую зямлю. У паветры дрыгацеў сум адцвітання, сум надыходзячай смерці. Гуторскі глядзеў на Ніну і бачыў яе вачах адбітак гэтага суму, нібы частку яго таго, што жоўтай маркотай спавіўся ў прыроду, частку асенняга глыбокага суму. Яна была падобна да восені у сваім смутным паніклівым харастве, быццам і яна, як тая прырода, дажывае свае апошнія дні, чакае смерці. Гуторскаму было шкада яе. Ён пачаў гаварыць неяк раптам, нечакана для самога сябе, пад уплывам ускаланушага душу непамернага жалю пяшчоты. Ніна Васильевна, ці ведаеце, што я люблю вас? Яна усміхнулася, зірнула ветла, ласкава. Ведаю, Павел Миколаевич. А што вы скажаце на гэта? Вы хочаце знаць, ці люблю я вас? Я скажу вам. Не. Не люблю. Можа і люблю, ды не так. Не такою любоўю, як вы мяне. Я так, як тады, як 10 год назад. Вы для мяне друг. Мне з вамі добра, лёгка так, а любіць? Не. Я ўжо не палюблю нікога. Яна замаўчала, углыбілася ў думкі. Ніна Васильевна зноў звярнуўся да яе гуторскі. Ну, ці будзеце вы маёй жонкай? Яна схапянулася, у вачах бліснула цвёрдая рашымасць. Не, не, ніколі. Чаму? Нічога не выйдзе з гэтага, толькі папсуём жыццё адзін аднаму, згубім сябе. Мы ворагі. Это часовае ўсё, і ваша, і маё. А тое праявіцца. Праявіцца ў жыцці наша варожасць. Ладу не можа быць, мы розныя людзі. У мяне адны нахілы, у вас другія, у мяне адна ўрода, у вас другая. Неразумна і думаць пра гэта. Я не магу перавярнуцца, стаць падобнай да вас, таксама як вы да. Ну ды што я стаць такой, як я? Гэта ж значыць кончыць самагубствам. Яна усміхнулася. А потым, ну, яшчэ. Яна раптам стала сур'ёзнай і быццам змагалася з сабой, сказаць ці не. Яшчэ ёсць прычына. Я вам усё скажу як другу. Пасля гэтага вы назаўсёды пакінеце гэту сваю думку. Яна спынілася. Гуторскі з трывогай і нецярплівасцю чакаў, што скажа далей. Я звязана, Павел Мікалаевіч. Звязана назаўсёды з тым, каго вы забілі. Моцнымі путамі звязана. У мяне будзе дзіцянё. Гуторскаму як перуном ударыла. Усяго ён чакаў, толькі не гэтага. Вы гэтага не чакалі? Гаварыла яна. Але гэта так. Гэта праўда. Ну, во, спадзяюся, што ў вас, у нас з вамі не будзе больш ніколі гаворкі аб тым. Ды што вы, Павел Мікалаевіч, у вас жыццё наперадзе поўнае, цэлае, незламанае, у вас ёсць чым і дзеля чаго жыць, для вас ёсць месца, пачэснае месца ў жыцці, а я ўжо нябожчыца, жывая нябожчыца. Паспрабую яшчэ маткай быць. Можа, тут знайду сабе месца, можа, здаволюся хоць на часінку. А калі не, тады. Гуторскі слухаў яе, абураны глыбокім жалем. Гэты жаль ахапіў яго ўсяго, зліў сабе ўсе пачуцці. Каб ён мог, каб ён умеў ратаваць яе, пагадзіць яе з жорсткім жыццём, гэтую любую, дарагую яму дзяўчыну. У той дзень яны доўга сядзелі, доўга гутарылі, разышліся добрымі прыяцелямі.